चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा पिता की वार्षिक तिथि को श्राद्ध करने से जो फल मिलता है उसे धवलेश्वर तीर्थ में मनुष्य अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे देवी, धवलेश्वर में काल से प्रेरित होकर सदा ही जो प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक शिव धाम में निवास करते हैं। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 206। साबरमती तट के बल्लार्क, दुर्धर, शेषवर तथा खंगधार आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, साबरमती के तट पर बल्लार्क नाम का श्रेष्ठ तीर्थ है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य उस बल्लार्क तीर्थ में स्नान करके पवित्रता पूर्वक 3 रात निवास करे और सूर्य उदय के समय बाल सूर्य के मुख का दर्शन करे। ऐसा करने से वह निश्चय ही सूर्य लोक को प्राप्त होता है। रविवार संक्रांति सप्तमी तिथि विष्णु योग अयन के आरंभ दिवस चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करके देवताओं, पितरों और पितामहों का तर्पण करें, फिर ब्राह्मणों को गुड़मय धेनु और गुड़ भात दान करें। तत्पश्चात कनेर और जपा के फूलों से बाल सूर्य जी का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वे सूर्य लोक में निवास करते हैं। जो मानव वहां दूध देने वाली लाल गौ तथा बोझ ढोने में सामर्थ एक बैल दान करता है वह यज्ञ का फल पाता है और कभी भी नरक में नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, यदि वह रोगी हो तो रोग से और कैदी हो तो बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तीर्थ में पिंड दान करने से पितामह गण पूर्ण तृप्त होते हैं। पूर्व काल की बात है, एक बुड्ढा भैंसा जो वृद्धा अवस्था के कारण जर्जर हो रहा था बोझ ढोने में असमर्थ हो गया। यह देख व्यापारी ने उसको रास्ते में ही त्याग दिया। गर्मी का महीना था, वह पानी पीने के लिए महानदी साबरमती के तट पर आया। देववश वह भैंसा कीचड़ में फंस गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नदी के पवित्र जल में उसकी हड्डियां बह गई। उस तीर्थ के प्रभाव से वह भैंसा कान्यकुब्ज देश के राजा का पुत्र हुआ। क्रमशः बड़े होने पर उसे राज्य सिंहासन पर बैठाया गया। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वहां अपने पूर्व वर्तांत को याद करके उस तीर्थ के प्रभाव का विचार कर वह राजा उक्त तीर्थ में आया और वहां के जल में स्नान करके उसने अनेक प्रकार के दान किए। साथ ही उस तीर्थ में राजा ने देवाधिदेव महेश्वर जी की स्थापना की। वहां स्नान करके महेश्वर का पूजन तथा बाल सूर्य के मुख का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यूं तो समूची साबरमती नदी ही परम पवित्र है, किंतु बल्लार्क क्षेत्र में उसकी पावनता विशेष बढ़ गई है। उसका नाम उच्चारण मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से भी छुटकारा पा जाता है। साबरमती नदी का जल जहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है वह स्थान प्रयाग से भी अधिक पवित्र, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और महान है। वहाँ ब्राह्मणों को दिया हुआ गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न, शैया, भोजन, वाहन और छत्र आदि का दान, अग्नि में किया हुआ हवन, पितरों के लिए किया गया श्राद्ध तथा जप आदि कर्म अक्षय हो जाता है। उस तीर्थ में मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह उस महेश्वर जी की कृपा तथा तीर्थ के प्रभाव से प्राप्त होती है। अब दुर्धर शेश्वर नामक एक दूसरे उत्तम तीर्थ का वर्णन करता हूँ। उसके स्मरण करने मात्र से पापी भी पुण्यवान हो जाता है। देवासुर संग्राम की समाप्ति और दैत्यों का संहार हो जाने पर भृगु नंदन शुक्राचार्य जी ने वहां कठोर व्रत का पालन करके लोक सृष्टि के कारणभूत दुर्धर्ष देवता महादेव जी की समाराधना की और उनसे दैत्यों के जीवन के लिए मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। तब से यह तीर्थ भूमंडल में उन्हीं के नाम पर विख्यात हुआ। काव्य तीर्थ में स्नान करके दुर्धर शेश्वर नामक महादेव जी का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। साबरमती नदी के तट पर खंगधार नाम से विख्यात एक परम पावन तीर्थ है, जो अब गुप्त हो गया है और जहां प्रसंगवश भी कभी अचानक स्नान और जलपान कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां कश्यप के पीछे जाती हुई पवित्र साबरमती नदी को पाताल की ओर जाते देख रुद्र ने उसे अपने जटायु जूट में धारण कर लिया तथा वे रुद्र खंगधार नाम से विख्यात होकर वहीं रहने लगे। हे देवेश्वरी, वहां स्नान करने से पापी भी स्वर्ग में चले जाते हैं। हे पार्वती, माघ में विशाख में तथा विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को जो वहां स्नान करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। वशिष्ठ जी, वामदेव, भारद्वाज और गौतम आदि ऋषि वहां स्नान तथा भगवान शिव जी जी का दर्शन करने के लिए आया करते हैं। यदि मनुष्य मेरे स्थान पर जाकर विशेष रूप से मेरा पूजन करता है तो उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो इस तीर्थ में मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजते हैं वे मेरे परम धाम में निवास करते हैं। मेरा विग्रह कलयुग में खंगधारेश्वर के नाम से विख्यात होता है। सत्ययुग में मैं मंदिर कहलाता हूँ और त्रेता में गौरव, द्वापर में मेरा विश्व विख्यात नाम होता है और कलयुग में खंगेश्वर या खंगधारेश्वर इस तीर्थ के दक्षिण भाग में मेरा स्थान है। यह जानकर जो विद्वान वहीं मेरी मूर्ति बनाता और नित्य उसकी पूजा करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वह मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। हे देवेश्वरी, जो लोग लोकनाथ महेश्वर जी को धूप दीप नैवेद्य तथा चंदन आदि अर्पण करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। खंगधार तीर्थ से दक्षिण की ओर परम पावन दुर्गेश्वर तीर्थ बताया गया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान करके दुग्धेश्वर शिव जी जी का दर्शन करने पर मनुष्य पाप जनित दुख से तत्काल छुटकारा पा जाता है। साबरमती के सुंदर तट पर जहां परम पुण्यमयी चंद्रभागा नदी आकर मिली है, महर्षि दधीचि जी ने भारी तपस्या की थी। वहां किए हुए स्नान, दान, जप, पूजा और तप आदि समस्त शुभ कर्म दुग्ध तीर्थ के प्रभाव से अक्षय होते हैं। दुग्धेश्वर तीर्थ से पूर्व की ओर एक परम पावन तीर्थ है, जहां साबरमती में चंद्रभागा नदी मिली है। वहां पुण्यदाता चंद्रेश्वर नामक महादेव जी नित्य विराजमान रहते हैं, जो संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले परम महान और सर्वत्र व्यापक हैं। वे ही भगवान हर वहां निवास करते हैं।